tøj og sko og dukkeseng. Jeg kalder den Malene, men leger helst alene, fordi jeg ikke er pige, men en dreng. Men den, der siger den remse, har sikkert selv en bamse. Det siger de bare ikke højt til nogen. Jeg snakker med min dukke, som nogle drenge siger, er det fordi en pige skal være mor? Skal faren da for søren ikke passe sine børn? Jeg håber, jeg bliver far, når jeg bliver stor.